Ekspert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaekspert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Koniec alkotubek. Jest to rozporządzenie ministra rolnictwa. Alkohol będzie tylko w butelkach lub puszkach. Jest śledztwo w sprawie spółki należącej do kantoru internetowego cinkciarz.pl. Chodzi o naruszenie przepisów o usługach płatniczych. Rumuńskie wojska znalazły fragmenty rosyjskiego drona w delcie Dunaju. Alkohol o pojemności do 200 ml będzie sprzedawany tylko w butelkach lub puszkach. Ministerstwo Rolnictwa opublikowało projekt rozporządzenia w tej sprawie. Ukazało się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. W wydanym akcie podkreślono, że opakowania nie mogą wprowadzać w błąd i mają odróżniać towar od innych środków spożywczych, w szczególności dla dzieci. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski chwali projekt. Spodziewa się, że wyeliminuje on z rynku tak zwane alkotubki. Uważam, że to jest bardzo ciekawy pomysł. My mamy problemy ze sprzedażą alkoholu w tych najmniejszych pojemnikach. Tutaj regulujemy sprawę oczywiście sprzedaży w plastikach. Ja uważam, że to jest dobry kierunek. W projekcie przewiduje się 30-dniowy okres przejściowy, który zapobiegnie ewentualnym szkodom, które mogliby ponieść przedsiębiorcy. Prokuratura Regionalna w Poznaniu wszczęła śledztwo w sprawie spółki Konotoksja należącej do kantoru internetowego cinkciarz.pl. Wnioskowała o to Komisja Nadzoru Finansowego. Przedwczoraj komisja cofnęła spółce zezwolenie na świadczenie usług płatniczych. Rzecznik KNF Jacek Barczewski mówi, że Konotoksja naruszyła przepisy ustawy o usługach płatniczych. Stwierdzono, że spółka Konotoksja nie gwarantuje stabilnego i ostrożnego zarządzania instytucją oraz nie gwarantuje odpowiedniej ochrony środków przekazanych przez klientów. Te ustalenia komisji były przyczynkiem do tego, aby pozbawić spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności. Spółka ma do końca roku rozwiązać umowy z klientami. Nie może już w tej chwili zawierać nowych umów o prowadzenie rachunków płatniczych. Klienci kantoru internetowego cinkciarz.pl skarżyli się, że od kilku tygodni otrzymują pieniądze z opóźnieniem. Spółka poinformowała, że nastąpiła usterka, która może potrwać do końca października. Siły rumuńskie znalazły fragmenty rosyjskiego drona w delcie Dunaju przy granicy z Ukrainą, poinformowało tamtejsze Ministerstwo Obrony. O zlokalizowaniu szczątków drona powiadomiła rano Straż Graniczna. Następnie fragmenty zostały zebrane przez wojskowe grupy poszukiwawcze służby wywiadu i MSW. To kolejny przypadek, gdy nad Dunajem przy granicy z Ukrainą zostają znalezione fragmenty dronów wystrzeliwanych przez Rosję w atakach na Ukrainę. W Stanach Zjednoczonych spada bezrobocie. Opublikowany właśnie raport pozytywnie zaskoczył amerykańskich ekonomistów. To szczególnie dobre wiadomości dla Białego Domu przed listopadowymi wyborami prezydenckimi. Amerykańska gospodarka dodała we wrześniu 254 tysiące miejsc pracy. To sprawiło, że ogólna stopa bezrobocia spadła do poziomu 4,1%. Wcześniejsze prognozy zakładały, że w ostatnim miesiącu powstanie 150 tysięcy miejsc pracy. Przede wszystkim zwiększyło się zatrudnienie w sektorze zdrowia publicznego oraz jest więcej stanowisk zatrudnienia w sektorze budżetowym. Rosną również pensje w przedziale 4% każdego roku. To wpływa na spadającą inflację. To jest też dobra wiadomość dla ogólnej perspektywy amerykańskiego rynku pracy. Mówi Caleb Silver, redaktor naczelny prestiżowego ekonomicznego portalu Investopedia. Niespodziewana wysoka liczba nowych miejsc pracy pojawiła się na około miesiąc przed dniem wyborów prezydenckich, ponieważ gospodarka jest pod jeszcze większą kontrolą podczas prowadzonej przez kandydatów kampanii. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. 160 tysięcy euro wyrzucił przez okno mężczyzna na południu Włoch w momencie, gdy zapukali do niego karabinierzy, aby przeszukać jego mieszkanie. Do tej sytuacji doszło w jednym z miast w regionie Kampania. Mężczyzna, do którego przybyli karabinierzy, nie był jeszcze objęty śledztwem. Jak zaznaczono, był jednak świadom tego, że i on może wkrótce usłyszeć zarzuty i dlatego postanowił ukryć dowód przestępstwa. Wyrzucił więc przez okno paczkę z pieniędzmi. Karabinierzy jednak szybko znaleźli pakunek i go skonfiskowali. Cała sprawa dotyczy korupcji, dochodzeniem objętą łącznie 7 osób, w tym lokalnych polityków i urzędników oraz przedsiębiorców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Sportowym wydarzeniem dnia jest rozstanie Igi Świątek z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Trwają rozmowy z ewentualnymi następcami, podobno z zagranicy. W ramach 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy GKS Katowice pokonał na wyjeździe Puszczę Niepołomice 6-0. Widzew Łódź przegrał z Koroną Kielce 0-1. A teraz czarny sport. Dzięki trzeciemu miejscu w Grand Prix Challenge w Pardubicach 25-letni żużlowiec Dominik Kubera zapewnił sobie udział w przyszłorocznym cyklu Mistrzostw Świata. Lepiej smakuje, jak dostaniesz się z eliminacji. Ja bardzo chciałem się dostać, bo cykl Grand Prix bardzo mi się spodobał, choć jest ultra trudny. Ale fajnie się z tym zmierzyć, fajnie jest wyciągać wnioski, fajnie jest uczyć się nowych rzeczy i cieszę się z tego. Pewny startów Grand Prix jest pięciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. A propos Zmarzlika i jego klubu Motoru Lublin, zaplanowane na jutro rewanżowe spotkanie w finale Mistrzostw Polski ze Spartą Wrocław zostało przełożone na poniedziałek na godzinę 19:15. U wybrzeży Barcelony zakończyły się dziś regaty żeglarskie o Puchar Louisa Vuittona, czyli rywalizacja o prawo startu w Pucharze Ameryki, najstarszych regatach żeglarskich świata. W pojedynku finałowym do 7 zwycięstw rywalizowali Brytyjczycy z Włochami i to właśnie brytyjska załoga Ineos Britannia, dowodzona przez Bena Ainsley'ego, wygrała 7-4. Czterokrotny mistrz olimpijski Sir Ben Ainsley mówi o współpracy prowadzonego przez niego syndykatu z zespołem Formuły 1 Mercedesem. Puchar Ameryki to istna Formuła 1 na wodzie. To wyścig technologiczny zaprzężony w zasady żeglarskie. To naprawdę chodzi o technologię. Wspaniałe partnerstwo. Na zwycięzców Louis Vuitton Cup czekają obrońcy najstarszego trofeum w sporcie, Nowozelandczycy. Wracamy na polskie parkiety. W Ekstraklasie koszykarzy King Szczecin pokonał na wyjeździe Górnika Wałbrzych 82-72. Podsumowanie Kacpra Marchewki z Górnika. Przez trzy kwarty graliśmy naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Zaskoczyliśmy drużynę ze Szczecina. Mieliśmy swój pomysł na grę. Kibice wypełnili halę. Mam nadzieję, że cały sezon będzie w ten sposób. Liczę na to, byłem na kilku meczach w pierwszej lidze. Miałem też tu przyjemność grać, jak byłem troszkę młodszy. I liczę, że oni nas poniosą do dużej ilości zwycięstw. Zespół ze Szczecina jest naprawdę bardzo dobrą drużyną. Grają w Champions League, to o czym świadczy. Mają naprawdę bardzo klasowych zawodników. Ale trenerzy bardzo dobrze nas przygotowali do tego meczu. Kibice nas poniosą. Jeśli no niestety no nie udało się, pokazali swoją klasę w czwartej kwarcie, my nie byliśmy w stanie na to odpowiedzieć, to dzisiaj oni wywożą zwycięstwo z Wałbrzycha. Wygrał również Anwil Włocławek i to wysoko, z Zastalem Zielona Góra 97-70. Siatkarki Pałacu Bydgoszcz pokonały ŁKS Komerskon Łódź 3-2. A w Ekstraklidze hokeja na lodzie GKS Tychy pokonał Krakowie 3-1. JKH GKS Jastrzębie wygrało z Energą Toruń 7-2. Lider Unia Oświęcim na własnym lodzie wygrała z Zagłębiem Sosnowiec 3-1. Kłopoty w gabinetach Podhala Nowy Targ odbijają się na postawie zawodników. Kolejna wysoka porażka Szarotek. Tym razem 1-9 w Katowicach z GKS-em. Liderem pozostaje Unia. Jutro deszcz i mrzawka na południu kraju, a w pozostałych regionach przelotne opady. Z kolei w górach burze z gradem. Na termometrach będzie od 9 stopni na południu, przez 12 w centrum, do 15 na północnym zachodzie. Autopromocja. Fascynujące losy ludzi i miejsc. Osobiste opowieści i relacje. Zarówno te lokalne, jak i wpisujące się w historię XX i XXI wieku. Pod moje okna przyjeżdżali rolnicy ze wsi. Kapusty, ziemniaki, kalafiory. Jakie życie było, kobieto. Mikrohistorie to nowy cykl w audycji Terra Cultura i specjalny podcast, w którym wsłuchamy się w głosy archiwistów i archiwistek społecznych oraz nagranych przez nich bohaterów i bohaterek. Zapraszamy do słuchania. Agnieszka Obszańska, program Trzeci Polskiego Radia i Dominik Czapigo, dokumentalista historii mówionej. Audycja zrealizowana we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbyło się spotkanie z korespondentem Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych Markiem Wałkuskim. Spotkanie zorganizowano przy okazji promocji najnowszej książki dziennikarza zatytułowanej Zakamarki Białego Domu. Serdecznie zapraszamy na drugą część retransmisji tego wydarzenia, którego gospodarzem był Michał Nogaś. Marek Wałkuski. Ta książka skrzy się od informacji i ciekawostek na temat Białego Domu. piszesz o schronie, o situation room, czyli o tym miejscu właściwie najważniejszym, gdzie zapadają decyzje dotyczące losów całego świata, nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale masz tutaj także zdjęcie Susan Morrison. I to jest główna cukiernik Białego Domu. Chciałem cię zapytać, jak się je w Białym Domu i czy cokolwiek przytyłeś od czasu, kiedy jesteś w poolu prezydenckim? Kulinarna dyplomacja to jest część amerykańskiej dyplomacji. Każdy kraj ją prowadzi. Biały Dom, to, że tam jest... Biały Dom zatrudnia szefa kuchni, zatrudnia 8-9 stałych kucharzy. Biały Dom wynajmuje, jeżeli są przyjęcia państwowe, które są częścią amerykańskiej dyplomacji, nie tylko kulinarnej, ale częścią takich najwyższej rangi wizyt państwowych. To jest państwowa kolacja, która jest podczas przygotowywania, której zatrudnia się dodatkowych kucharzy, dziesiątki osób z obsługi. Dlatego, że ta kuchnia także odzwierciedla wartości amerykańskie, historię Stanów Zjednoczonych. Jest okazją do pokazania amerykańskich produktów. Często łączy się styl i kuchnię z kuchnią osoby kraju, prezydenta, który akurat odwiedza Biały Dom. I częścią tej dyplomacji kulinarnej są także słodycze, są także ciasta. No i dlatego Biały Dom ma także własną główną cukiernik, która ma także swoich asystentów, która zajmuje się serwowaniem deserów. Te desery są naprawdę wykwintne. Przy okazji wizyt państwowych dziennikarze odbywają się takie prezentacje tych potraw i czasami możemy spróbować. Więc ja miałem okazję spróbować i takiego ciasta, i zupy, którą podawano przed jednym z przyjęć państwowych. Ale także miałem okazję próbować kuchnię państwową podczas przyjęć dla dziennikarzy. To jest te przyjęcie, o których wspomniałem, świąteczne, kiedy można sobie zrobić zdjęcie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wtedy stoły uginają się od potraw. To jest bezpłatne? To jest akurat na koszt amerykańskiej pary prezydenckiej. I największym zaskoczeniem, atmosfera jest niesamowita, dlatego że podawane jest także wino, podawany jest eggnog, czyli tradycyjny amerykański napój z jajek alkoholowy. Więc po takich 2 godzinach imprezy już goście są troszeczkę leciutko wstawieni. Można sobie 2-3 lampki wina wypić. W każdym razie już są ludzie w dobrych humorach, więc siadają na tych zabytkowych krzesłach, kanapach. Oczywiście jest mnóstwo jedzenia. Największe zaskoczenie, jakie przeżyłem, to podczas ostatniego takiego przyjęcia pośród krewetek, łososia, lamb chops, czyli jagnięcych kotlecików, one okazałe miejsce zajmowały, zauważyłem placki ziemniaczane. I to nie były amerykańskie placki ziemniaczane, takie hash browns, które robi się z tartych ziemniaków, tylko takie prawdziwe, wywodzące się z kuchni polskiej, żydowskiej, litewskiej. Takie rzeczy też się podaje w Białym Domu. I kto za to odpowiadał, że one się pojawiły, te placki? To na pewno nie z mojego powodu. Po prostu placki ziemniaczane pojawiają się, tak jak mówiłem, w amerykańskiej... A ty coś wniosłeś do kuchni Białego Domu? Albo zaskoczyłeś personel czymkolwiek? Czy upiekłeś coś? Przyniosłem do Białego Domu... To znaczy zawsze, jak wracam z Polski, z tej wizyty też jak przyjadę, no to na pewno przywiozę polskie słodycze dla znajomych amerykańskich dziennikarzy i dla kolegów z biura prasowego Białego Domu. Natomiast raz przyniosłem do Białego Domu polskie pączki. Dlatego, że tak jak my mamy tłusty czwartek, ta tradycja przynoszenia pączków jest także w Stanach Zjednoczonych, wśród amerykańskiej Polonii. Tylko to nie jest w tłusty czwartek, tylko w tłusty wtorek, kiedy w Luizjanie obchodzi się Mardi Gras. W różnych częściach Stanów Zjednoczonych to święto ma inny charakter. Ale tego dnia także obchodzony jest w Stanach Zjednoczonych Pączki Day. I w miejscach, gdzie zamieszkuje, czy w rejonach, gdzie zamieszkuje amerykańska Polonia, Amerykanie polskiego pochodzenia nie tylko przynoszą pączki do pracy, dzielą się pączkami ze znajomymi. Niektórzy amerykańscy politycy polskiego pochodzenia przynoszą wtedy do kongresu pączki. No ja sobie wymyśliłem, ponieważ to był akurat dzień, w którym było orędzie o stanie państwa. To jest dzień, kiedy naprawdę amerykańscy dziennikarze ciężko pracują od rana do wieczora, bo jest mnóstwo pracy, nie ma czasu czasami wyjść na lunch. Więc zamówiłem w sklepie w Baltimore polskie pączki, tylko troszeczkę zamerykanizowane, dlatego że ja już się przekonałem, że takie lekko że takie tradycyjne polskie pączki nie wszystkim Amerykanom smakują, ale jest sklep w Baltimore przy kościele. To jest nie tak z naszymi pączkami, że im nie smakują. One są na przykład nieposypywane, one są z lukrem, a nie posypywane cukrem, pudrem i troszeczkę inaczej smakują, ale są prawie takie jak polskie pączki i nazywają się pączki, polskie pączki. W związku z tym tak 100 takich pączków przywiozłem do Białego Domu z biało-czerwonym napisem, z chorągiewką biało-czerwoną. No i powiem ci, że stały się przebojem, dlatego że one zniknęły bardzo szybko, a jeden z moich znajomych korespondentów, korespondent dziennika Newsmax, nie będę wymieniał imienia i nazwiska, ale nie ma polskich korzeni, ale jest wielkim fanem, wielkim szacunkiem darzy papieża Jana Pawła II. Bardzo ceni polską historię, zna polską historię. Zjadł 7 pączków. To zawody możecie robić niedługo w spożywaniu pączków w Białym Domu. Zanim zajrzymy do Białego Domu i opowiemy o tym, co się tam dzieje teraz przed wyborami, to chciałbym, byśmy jeszcze zamknęli opowieść o mieszkańcach. Mhm. Ty piszesz o prezydencie, o parach prezydenckich, o dzieciach. Piszesz w tej książce o pracownikach, o tych, którzy tam są non-stop, o agentach Secret Service stojących na dachu i pilnujących bezpieczeństwa, ale są też zwierzęta. No i ponieważ słucham Trójki dużo, to z twoich korespondencji dowiedziałem się o tym, że twój kolega Joe Biden ma psa, który gryzie agentów Secret Service i psa trzeba było eksmitować. Tak. I ta historia obecności zwierząt w Białym Domu jest bardzo długa. Opowiedz może o najciekawszych mieszkańcach. Oj, to długo by opowiadać. Zacznijmy od tego, że Biały Dom, Waszyngton. Podpowiem ci, bo w tej teczce, którą przywiozłeś, znalazłem notatki o szczurze. O szczurze nie. Dzikie Jefferson, szczur, kucyk, bo powiedziałeś, wąż, świnia, jaszczurka, 48 sztuk owiec. Nie podpowiadam ci tylko. Uprzedziłeś mnie, że zapytasz o zwierzęta, więc sobie wynotowałem, ale mniej więcej pamiętam. Znaczy, Biały Dom został wybudowany, Waszyngton powstał z niczego. W momencie, kiedy stawiano Biały Dom, tak jak mówiłem o tym ogrodzeniu, tam się pasły krowy, owce, biegały sobie indyki. Więc zwierzęta są obecne w okolicy Białego Domu od początku, od powstania Białego Domu. No ale były też oczywiście i są do dzisiaj tam. Na przykład Ronald Reagan, jednym z ulubionych jego zajęć było karmienie wiewiórek. Kiedy wyprowadzał się z Białego Domu, to nawet postawił taki znak, to jest anegdota, którą opowiedziano na pogrzebie Reagana, bo na amerykańskich pogrzebach się anegdoty opowiada z życia osób, które zmarły. Opowiedziano anegdotę o tym, jak Reagan się wyprowadzał z Białego Domu i dla swojego następcy, czyli George'a Busha seniora, wstawił taką tabliczkę, która miała być ostrzeżeniem dla wiewiórek, żeby uważały na psa, którego ze sobą zabierze do Białego Domu Bush. Cały czas to są tereny parkowe, cały czas tam żyją wiewiórki, cały czas tam jest mnóstwo ptaków. Na początku XX wieku przeliczono, że tam około 100 gatunków ptaków mieszka, czy przybywa, odlatuje na teren Białego Domu. W tej chwili tych zwierząt jest oczywiście już mniej. Wiewiórki sobie mogą wchodzić swobodnie, już tam nie można spotkać dzika, czy nie można spotkać sarny, ale oczywiście można spotkać zwierzęta domowe amerykańskich prezydentów. No i właściwie od początku historii jednym z ciekawszych przypadków był Jefferson, który z całym zwierzęciem wprowadził się do Białego Domu, a ulubionym jego zwierzęciem to był ptak, przedrzeźniacz o imieniu Dick. Przedrzeźniacz to jest mockingbird po angielsku. Ja nie wiem, dlaczego przetłumaczono to kill the mockingbird na zabić drozda. Bo tak naprawdę to chyba chodzi o przedrzeźniacze. To jest z rodziny drozdów. To są ptaki, które umieją powtarzać głosy, odgłosy. Jefferson miał ptaka o imieniu Dick, który sobie swobodnie po jego gabinecie latał, przedrzeźniał osoby przychodzące do niego, siadał na niego, u niego na ramieniu i Jefferson go karmił. W Białym Domu mieszkały zwierzęta, to się gospodarskie nazywa? Albo hodowlane. To, co tam przeczytałeś, czyli krowa. Jedną z gwiazd Białego Domu była krowa, którą prezydent Taft sprowadził do Białego Domu. Właściwie dostał w prezencie od Białego Domu, od jednego z farmerów, która była jedną z najbardziej mlecznych krów w Stanach Zjednoczonych, w każdym razie z takiego rodu się wywodziła, którą on trzymał w chlewie w Białym Domu, którą się media amerykańskie interesowały i co chwila pojawiały się artykuły w prasie na temat tej krowy i którą jeden z dziennikarzy nazwał pierwszą damą amerykańskiej obory. Oczywiście najpopularniejsze są koty, najpopularniejsze są psy. Ponad 30 amerykańskich prezydentów wprowadzało się do Białego Domu z psami. No, Biden niestety już nie ma psa, ma teraz już w tej chwili tylko kota, bo ten poprzedni pies, który mieszkał w Białym Domu, później się dowiedzieliśmy, bo wiadomo było, że gryzł agentów Secret Service. To był wyglądał na bardzo poczciwego psa. Ja miałem okazję go widzieć parę razy. Właśnie między innymi wtedy, kiedy Ninę odbierałem po wizycie w Białym Domu, komander przechodził obok mnie i nie wyglądał w ogóle na takiego psa. Ale to teraz się okazało, że 30 razy pogryzł agentów Secret Service, no i musiał zostać zabrany z Białego Domu i teraz mieszka u rodziny Bidena. Oni są ubezpieczeni? No, to jest, na szczęście nie było bardzo poważnych pogryzień, no ale zdarzało się, że musieli być agenci Secret Service opatrywani. Nie sądzę, żeby trzeba było płacić odszkodowanie, natomiast to był większy problem, nie tyle problem finansowy, co polityczny dla Bidena, dlatego że zostało oczywiście uznano, że Biden się zachowywał nieodpowiedzialnie, trzymając psa, który zagrażał agentom Secret Service. Twoja książka Zakamarki Białego Domu kończy się w momencie, w którym Joe Biden rezygnuje z ubiegania się o reelekcję, a ty piszesz o tym, że Kamala Harris ma realne szanse na zwycięstwo. Tak się ta książka dokładnie kończy. Rozmawiamy na kilka tygodni przed wyborami. Musiałem dopisać ten fragment, bo książka już była gotowa, miała zupełnie inne zakończenie i wtedy Biden zrezygnował z kandydowania, w związku z tym musieliśmy wstrzymać druk książki i dopisać ten fragment. Ale też dobrze, że w tym momencie, a nie kiedy już się drukowała, prawda? Zachował się po koleżeńsku Joe Biden. Ale zamach na Donalda Trumpa w tej książce jest tylko jeden, dlatego że dopisywałem też między jedną a drugą próbą zamachu na Trumpa. Kiedy Państwo nas słuchają na antenie programu trzeciego, mamy miesiąc i dzień do wyborów prezydenckich. One, przypomnę, są zawsze w pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku listopada. To będzie 5 listopada w tym roku. Jakie są nastroje w Białym Domu dziś przed wyborami? Znaczy, przede wszystkim w Białym Domu nie czuje się kampanii wyborczej w tej chwili. To się drastycznie... Bo pierwszy mieszkaniec nie kandyduje, tak? Bo główny lokator Białego Domu nie kandyduje. Także do momentu, w którym Biden zrezygnował z kandydowania, to atmosfera trochę przypominała tak jak The West Wing. Może nie aż tak. Ja zresztą śmieję się teraz, jak oglądam. Ostatnio nawet sobie obejrzałem jeden odcinek The West Wing i jak zobaczyłem prezydenta Stanów Zjednoczonych, który idzie korytarzem, a przechodzą przed nim ludzie, ktoś się krząta, drukują jakieś dokumenty. To, co się dzieje, tam ta atmosfera zupełnie nie przypomina tego, co jest w The West Wing, bo w Białym Domu jest dużo, dużo spokojniej. Ale oczywiście są takie sytuacje, jak na przykład kampania wyborcza czy kryzysy, gdzie rzeczywiście dużo się dzieje, gdzie co chwila zmieniany jest plan dnia prezydenta, gdzie co chwila dochodzą jakieś wydarzenia, mnóstwo spotkań. W momencie, w którym Biden wycofał się, wszystko się uspokoiło. Jest trochę sennie nawet chwilami. Biden jest bardziej dostępny, dlatego że już nie ma tych rygorów dotyczących przekazu medialnego, dlatego że kampania zawsze dba o to, żeby danego dnia zajmować się tematem, którym chce się zajmować, a nie żeby przypadkowe pytanie dziennikarzy nagle zmieniło temat dyskusji. Więc Biden jest bardziej dostępny, ale jest spokojnie w Białym Domu. Chciałem zapytać o to, jak ty jako osoba, która jest tam od ponad dwóch dekad i przygląda się amerykańskiej polityce codziennie, przyjąłeś tę decyzję? To znaczy, czy spodziewałeś się tego, że Biden się wycofa? W pewnym momencie już tak. Po debacie tak. Po debacie ja byłem przekonany, że Biden się poda do, że Biden rezygnuje. Moi koledzy, czy tak jak rozmawialiśmy, to było raz myśleli tak, raz myśleli tak. Nie było wiadomo, co zrobi, ale ja miałem takie poczucie, że Biden zrezygnuje. Dlatego, że mam poczucie, że Biden ma w sobie ogromną odpowiedzialność. Każdy prezydent chce być prezydentem na drugą kadencję. Nie ma takiego prezydenta, który nie chciałby. Więc myślę, że Biden też bardzo chciał. Ale myślę, że miałem takie poczucie, że u niego poczucie odpowiedzialności zwycięży. Ja uważam, że to była dobra decyzja i słuszna, dlatego że było duże prawdopodobieństwo, że przegra z Trumpem. Nie dlatego, że jest tym, kogo z niego zrobiono. Kogo zbudują, tak? Media przeciwne mu i politycy. Tak, to znaczy tak. Biden nie jest dziadkiem z demencją, który nie wie, co się wokół niego dzieje. To jest stworzony przez media społecznościowe, przez republikanów, przez internetowe trole wizerunek Bidena. Natomiast to, w jaki sposób go przedstawiano, te manipulacje filmików, które się pojawiały na mediach społecznościowych. Ja sam przeżyłem taki szok niejednokrotnie, kiedy na przykład, to była moja druga podróż Air Force One, lecieliśmy do Filadelfii, gdzie zawaliło się przęsło mostu, odbudowywano ten most i Biden poleciał tam, żeby spotkać się z robotnikami, żeby z lokalnymi władzami, żeby pokazać, że pilnuje sprawy, że zależy mu na tym, żeby ten most został szybko odbudowany. Wtedy jeszcze miał być kandydatem. Wtedy jeszcze miał być kandydatem. To było jeszcze wcześniej, jeszcze trochę wcześniej, zanim ta prawdziwa kampania wyborcza nastąpiła. To było nawet w ubiegłym roku, czyli już dużo, dużo wcześniej przed rozpoczęciem tej kampanii. Do Bidena dołączył tam John Fetterman, senator z Pensylwanii, który miał wylew wcześniej, więc dochodził do siebie, ale miał jeszcze trochę kłopotów z mówieniem. Obaj wystąpili podczas takiej krótkiej konferencji prasowej. Fetterman miał trochę problemu z mówieniem, ale ja byłem zaskoczony, że tak niewiele. Biden może tam 2-3 razy się potknął, jak to Biden przejęzyczył. A potem wróciłem tego samego dnia do domu i zobaczyłem na Facebooku stronę w języku polskim, na której codziennie pojawiało się kilkadziesiąt wpisów, która miała ponad 20 tysięcy obserwujących, gdzie zmanipulowany film z tej konferencji prasowej został umieszczony z odpowiednim oczywiście komentarzem, gdzie wyglądało rzeczywiście, jakby Biden miał totalną demencję, tak samo jak Fetterman kompletnie nie wiedział, o czym mówi. I ja mam przekonanie, gdyby nie to, że byłem na tym wydarzeniu, to bym uwierzył, bo to było tak sugestywnie zrobione. Ja byłem na dziesiątkach wydarzeń z udziałem Bidena i oczywiście zdarzały mu się takie sytuacje, jak przewrócił się w Colorado. Też miałem takie, też akurat wtedy byłem z Bidenem, gdzie potknął się o worek, gdzie zdarzało mu się przejęzyczyć. Natomiast taki Biden był zawsze. Oczywiście Biden zawsze popełniał gafy, zawsze się mylił. Biden się jąkał w dzieciństwie, więc to mu trochę pozostało. Z wiekiem to się nasiliło. W związku z tym stał się bardzo łatwym obiektem do tego, żeby zmanipulować wizerunkiem Bidena. Natomiast, ponieważ taki wizerunek mieli ludzie, nawet ludzie, którzy byli zwolennikami Bidena, którzy byli głosowali na demokratów, którzy głosowali na Bidena, mieli przekonanie, że Biden nawet nie wie dokładnie, co się wokół niego dzieje. Ja myślę, że Biden nie był w stanie wygrać tych wyborów między innymi z tego powodu, także z tego, że miał już problemy z kręgosłupem. Nie wyglądał na, nie uosabiał siły Ameryki, potęgi Ameryki. Od przywódcy Stanów Zjednoczonych nie tylko świat, ale i Amerykanie oczekują, że będzie uosabiał siłę, potęgę kraju. Biden już takim człowiekiem, nawet obiektywnie, nawet ten Biden, którego ja widziałem, nie ten z tych zmanipulowanych filmów, ale nawet ten Biden, którego ja widziałem, już nie uosabiał tej siły i potęgi Ameryki i myślę, że te wybory by przegrał. Zmiana na kandydata sprawia, że Harris ma duże szanse na to, żeby zostać prezydentem. Chciałem cię o to zapytać właśnie. Nie rozmawiamy o faktach, bo jeszcze się nie zdarzyły, a nie będziemy wyrzucić z fusów, ale zapytam cię o intuicję. Czy ona ci podpowiada, że 20 stycznia 2025 roku będziesz na antenie Trójki relacjonował zaprzysiężenie pierwszej w historii Stanów Zjednoczonych prezydentki? Kiedy Trump startował po raz pierwszy i walczył z Hillary Clinton, intuicja mnie zawiodła. Ponieważ tak jak większość, tak jak wszyscy, przypuszczałem, przewidywałem, byłem przekonany, prawie przekonany, że Clinton wygra te wybory. Choć już pod koniec miałem trochę obaw, że jednak tak może się nie stać, kiedy zobaczyłem te tłumy na wiecach Trumpa i sondaże, które szybko idą w górę w tych stanach kluczowych. Ale jednak przewidywałem, że Trump przegra. Się pomyliłem. 4 lata temu miałem głębokie poczucie, że Biden wygra. W tej chwili, gdybym miał postawić duże pieniądze, to nie postawiłbym na żadnego kandydata. Przeczucie mi podpowiada, że Harris wygra te wybory. A dlaczego może je wygrać? Dlatego, że Trump ma bardzo wysoki elektorat negatywny. Trump ma 40-30 parę procent Amerykanów takiego bardzo wiernego elektoratu, ale ma bardzo duży elektorat negatywny. I to, co było siłą Trumpa w zderzeniu z Bidenem, to było to, że popularność Bidena była bardzo niska. Że udało mu się nie tylko poprzez krytykę decyzji Bidena, poprzez to, że krytykę także decyzji dotyczących Ukrainy, imigracji i tak dalej. Biden był dosyć bardzo niepopularnym prezydentem. Jego notowania były poniżej 40%. Trudno wygrać z takimi notowaniami kampanię wyborczą. Notowania Harris są dużo wyższe i jeżeli Republikanom i Trumpowi nie uda się bardzo wystraszyć Amerykanów tym, jaka tragedia się wydarzy, jak Harris zostanie prezydentem, na razie się nie udało, to jako przeciwopozycja, jako kandydat alternatywny dla Trumpa ma dużą szansę. A poza tym jest bardzo sprawna. Ona się bardzo zmieniła w czasie tych 4 lat. To, że była w Białym Domu, była przy podejmowaniu decyzji, sprawia, że jest bardzo pewna siebie, że kwestie bezpieczeństwa narodowego ma w jednym palcu. Przecież to Biden Harris wysyłał na konferencję w sprawie Ukrainy do Szwajcarii. Pierwsza wizyta po rosyjskiej inwazji, rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainie, to była w Polsce. To była Harris. Potem dopiero Biden przyjechał na konferencję w Monachium. Bardzo dobrze się prezentuje. Widać po niej, że jest prezydencka. Natomiast sondaże pokazują, że ten wyścig jest bardzo bliski. Tak naprawdę przesądzi kilka stanów. I mówię, mam takie przeczucie, że Harris będzie następnym prezydentem, ale dużych pieniędzy na to bym nie postawił. Claudia Sheinbaum, nowa prezydentka Meksyku, też pierwsza w historii. Też mówię, podejrzewając, że Kamala Harris będzie prezydentką Stanów Zjednoczonych, powiedziała 1 października podczas zaprzysiężenia uroczystości w kongresie w Mexico City, że przyszedł czas kobiet. Czy ty uważasz, że w Ameryce też przyszedł czas kobiet na tych najważniejszych stanowiskach? Harris nie eksponuje tego, że jest kobietą. Tak jak w przypadku Hillary Clinton, częścią jej przesłania do Amerykanów było to, że przebijemy ten szklany sufit i po raz pierwszy w historii ja, kobieta, zostanę prezydentem Stanów Zjednoczonych. Poza tym, że jestem kompetentna i tak dalej, i tak dalej. W przypadku Harris nie ma tego elementu w jej przesłaniu. Ona absolutnie nie podkreśla, że jest kobietą. Jeżeli mówi, że chce być prezydentem, czy że powinna być prezydentem, to dlatego, że jestem fachowa, dlatego, że mam dobry program, dlatego, że jestem odpowiedzialna, dlatego, że mam dobry plan i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w wypowiedziach innych kobiet ze środowisk politycznych amerykańskich, takich jak Hillary Clinton, czy ze świata show biznesu, ten element się pojawia. Natomiast on nie jest częścią przesłania Harris w kampanii wyborczej. Więc jeśli zostanie... Właśnie, ty mówisz prezydentką. Ja już nie mogę się przyzwyczaić do tej formy prezydentka. Nie wiem, kandydatka na prezydenta. Mam z tym problem. Jeśli zostanie prezydentką czy prezydentem... W języku hiszpańskim mówi się prezydenta. I tak na przykład o Claudii Sheinbaum oficjalnie się wypowiadają. Tak, w angielskim z kolei jest prezydent. I kobieta i mężczyzna jest prezydentem. Ja jakoś jestem bardziej przyzwyczajony do tego, żeby na osoby na stanowiskach, dyrektor, prezydent, prezes, żeby mówić, żeby właśnie nie dyskryminować kobiet i nazywać je prezydentkami. Nasza konstytucja mówi prezydent, prawda? Nie zmieniliśmy na prezydentkę. Ale to jest kwestia wyczucia. Ja nie mogę się przyzwyczaić. Wydaje mi się też, że nie mieliśmy jeszcze kobiety. Do tej formy prezydentka, ale załóżmy, że to znaczy, jeżeli Harris zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy prezydentką Stanów Zjednoczonych, to nie dlatego, że jest kobietą, ale wiele kobiet będzie nagłosować na nią, na przykład ze względu na jej poglądy w sprawie aborcji. Decyzja Sądu Najwyższego o de facto zniesieniu gwarancji dla kobiet prawa do aborcji i oddaniu decyzji w tej sprawie władzom stanowym czy parlamentom stanowym, co sprawia, że w niektórych stanach wprowadzono bardzo restrykcyjne przepisy aborcyjne, może bardzo pomóc Harris, dlatego że ona przedstawia to jako kwestia wolności. Jej kampania, to jej hasło to jest freedom, to jest wolność, która się przejawia w różny sposób. Jest definiowana wolność ekonomiczna, ale także prawo kobiety do decydowania o własnym ciele. I to jest w tym sensie to jej może pomóc, dlatego że wszystkie wybory od tej decyzji Sądu Najwyższego o zniesieniu gwarancji aborcyjnych w Stanach Zjednoczonych były takie, że wszędzie, gdzie odbywały się referenda, ludzie opowiadali się za szerokim prawem do aborcji albo za gwarancjami konstytucyjnymi w konstytucjach stanowych prawa do aborcji. Jeśli popatrzymy na to, kto chce głosować na Harris, no to zdecydowana przewaga kobiet. Kobiety zawsze na demokratów w większym stopniu głosowali niż mężczyźni, ale w przypadku Harris ta przewaga jest dużo większa i kwestia aborcji jest tutaj naprawdę istotna, jest częścią tego przesłania Kamali Harris w wyborach prezydenckich. Dopiero przyleciałeś do Polski, a już uwikłałem cię w dyskusję, która się toczy tu od lat o feminatywach. Zapraszamy, witamy na naszym podwórku. Poza tym myślę, że w Ameryce to się łatwiej rozwiązuje, bo jest albo Mr. President, albo Madame President. Załóżmy, że tak będzie. Tak, do Harris będzie się mówić Madame President. Mam do ciebie jeszcze dwa pytania, ale chciałbym prosić publiczność, która jest z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, by się już przygotowywała do ewentualnych wypowiedzi, pytań do Marka Wałkuskiego. Widziałem ten gest, niczym w kampanii prezydenckiej, że już długo rozmawiamy. Czy my nie za długo nie przynudzamy? Nie wiem, to państwo ocenią. Dwa pytania jeszcze ode mnie. Pierwsze jest, co się może zmienić w Białym Domu, jeżeli we wschodnim skrzydle pojawi się pierwszy dżentelmen, a nie pierwsza dama? Amerykanie już troszkę się przyzwyczaili do drugiego dżentelmena. Doug Emhoff jest tak oficjalnie tytułowany, więc no, nie będzie prawdopodobnie, Amerykanie oczywiście nie będą się zajmować garniturami, tak jak zajmują się sukniami pierwszych dam, które są tematem publikacji prasowych, komentarzy Amerykanów, dyskusji, te z inauguracji trafiają do muzeów. Natomiast ja nie sądzę, żeby się drastycznie zmieniła rola, dlatego ze względów, o których mówiłem. Każda pierwsza dama to nie tylko jest kwestia to nie jest zajmowanie się gospodarstwem domowym, to nie jest zajmowanie się domem. To jest misja. I jaką misję wybierze Doug Emhoff, tego nie wiemy w tej chwili, jeśli Harris zostanie prezydentem. Natomiast to będzie podobnego rodzaju działalność. On w tej chwili na przykład, ponieważ jest pochodzenia żydowskiego, to jedna z jego misji to jest właśnie walka z antysemityzmem. Zresztą był w Polsce w rocznicę Holokaustu. Międzynarodowy Dzień Holokaustu. Więc myślę, że to będzie część jego przesłania. No ale na przykład jednym z celów, jakie sobie postawiła Jill Biden, to jest wsparcie i pomoc amerykańskich weteranów. Także prawdopodobnie Doug Emhoff zdefiniuje sobie jakiś cel swojej dżentelmeńskości, swojej misji jako pierwszego dżentelmena w Stanach Zjednoczonych. I nie będzie szoku. Amerykanie już się w dużym stopniu przyzwyczaili do tego, że mają drugiego dżentelmena w Białym Domu. Chcę teraz powiedzieć o tym, że Marek Wałkuski to jest człowiek, który jak prawdziwy dżentelmen dotrzymuje danego słowa. Jakiś czas temu na antenie programu trzeciego był gościem pasma Ludzie z Białego Domu, prosto do nas mówiłeś. I tam zadałem ci podchwytliwe pytanie, a ty się zgodziłeś. I chciałem powiedzieć, że w najbliższy poniedziałek, 7 października, po raz pierwszy od 22 lat... Prawie trzech. Marek Wałkuski poprowadzi poranne wydanie Zapraszamy do Trójki. Nikt nie wie, co się wydarzy. Chciałem tylko zapytać, czy się denerwujesz? Tak, dlatego że ja... Podobno rozmawiałem niedawno ze znanym ci Pawłem Kostrzewą, który pracował tu w Trójce kiedyś. I on usłyszał gdzieś. Ja nie wiem, skąd on się dowiedział, że mam poprowadzić... Wszędzie mamy swoich... Poranne Zapraszamy do Trójki. I ja mówię, słuchaj Paweł, ja nie wiem, czy ja jeszcze pamiętam. Na co Paweł odpowiedział... Wiesz co, tego się nie zapomina, to jest jak jazda na rowerze. Więc mam nadzieję, że to jest jak jazda na rowerze, chociaż trochę się stresuję i tak naprawdę nie wiem, co ja będę mówił, ale obiecaliście mi, że będę mógł wybrać swoją muzykę. I mam nadzieję, że tak jak ja dotrzymałem słowa, tak wy trójka dotrzyma słowa i będzie to moja muzyka w porządku. Pozwoliliśmy ci, już jest przygotowana. Będziesz mógł sobie wybrać z tej puli, którą kochasz. Dosłownie, wszystko na ciebie czeka. Osoby, które będą zmierzały do pracy samochodami w poniedziałek, bardzo prosimy o trzymanie się mocno kierownicy, bo wszystko się może wydarzyć. Proszę państwa, czy mają państwo jakieś pytania do Marka? Przepraszam. Bardzo proszę. Dziękuję, dobry wieczór. Po pierwsze chciałam bardzo podziękować panu za książkę Wałkowanie Ameryki. A pytanie moje... po opowieściach było, czy duży kontakt do Białego Domu mają celebryci amerykańscy piosenkarzy, bo tak jak się mówi przy wyborach, ich poparcie ma duże znaczenie, ale na przykład czy oni są zapraszani na tamte przyjęcia? I jeszcze co mnie interesuje, zdaniem pana, taka obsługa Białego Domu. Jak dużo ludzi pracuje? Chodzi mi też o służby medyczne, prawda? Jak mniej więcej, jaki to jest wielka instytucja, jak robi wrażenie? I oczywiście życzę wszystkim, żeby dzwonili do pana w poniedziałek rano, żeby ułatwić pracę. Już przyjmujemy zgłoszenia. Jeśli chodzi o celebrytów, to w polityce mają niewielkie znaczenie, ich głos. Wręcz przeciwnie, czasami kandydaci na urząd, różnego rodzaju urzędy, starają się dystansować od tego świata celebrytów, od świata Hollywood. Przepraszam, ale Beyoncé dała piosenkę Kamali Harris, prawda? Tak, i to nie jest tak, że odcinają się zupełnie. I jeśli poparcie na przykład Taylor Swift jest znaczące dla Kamali Harris. Nie tylko, może nie dlatego, że młode dziewczyny czy jej fanki pójdą jej śladem, ale dlatego, że jej decyzja o ogłoszeniu publicznie poparcia dla Harris, to jej decyzji towarzyszyło przekierowanie na stronę, dzięki której młodzi Amerykanie mogli rejestrować się do wyborów. Dlatego, że w Polsce każdy jest zarejestrowany, może głosować. W Stanach Zjednoczonych, żeby głosować, trzeba się być zarejestrowanym wyborcą. Setki tysięcy młodych dziewczyn, młodych chłopaków zarejestrowało się po tym, jak do głosowania właśnie dzięki linkowi, który ona umieściła w swoim wpisie. To jest ważne w sytuacji, kiedy każdy głos ma znaczenie w tych Stanach, prawda? Tak, to prawda. To prawda. Więc w tym sensie może to pomóc. Natomiast że amerykańscy kandydaci w amerykańskich wyborach nie chcą być postrzegani jako kandydaci elit, czy celebrytów, czy jakichkolwiek elit, dlatego że to na pewno nigdy nie pomaga im w wyborach. Jeśli chodzi o świat kultury, artystów, aktorów, piosenkarzy, to jest także część Białego Domu. Ja w książce o tym też trochę piszę, tutaj nie rozmawialiśmy, ale Biały Dom jest także instytucją kulturalną. W Białym Domu wręcza się odznaczenia za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Często są obecni aktorzy, często są obecni pisarze, często są obecni, tam się odbywają koncerty. Paderewski występował wielokrotnie w Białym Domu. W Białym Domu stoi historyczny fortepian Steinwaya, który to już nie jest ten, na którym grał Paderewski, to jest nowy, tak zwany państwowy fortepian, który ma nogi ukształtowane tak jak w kształcie orłów, gdzie symbole amerykańskie, na którym są symbole amerykańskie, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych mebli w Białym Domu. Więc świat kultury twórcy są obecni stale w Białym Domu, są obecni na co dzień. Tam się odbywają także pokazy filmów, nie tylko w kinie, ale także czasami na trawniku, gdzie ludzie sobie w środku lata, tysiące osób jest zapraszane na pokaz jakiegoś filmu. Dzieci sobie fikołki odstawiają, dorośli na kocykach sobie leżą i oglądają filmy. Także to jest też część Białego Domu. Jeśli chodzi o obsługę, to taka bezpośrednia obsługa prezydenta Stanów Zjednoczonych Białego Domu to jest około 100 osób. Obsługa rezydencji wykonawczej, czyli urzędu samego Białego Domu, budynku. Natomiast cały urząd prezydenta to jest około 1800 osób, z czego około 500 to są ludzie, którzy przychodzą razem z prezydentem do Białego Domu. To jest na przykład cała obsługa, całe biuro prasowe. Jak Trump odszedł z urzędu, to właśnie biuro prasowe stało się zupełnie puste. Włącznie ze zdjęciami i obrazami, które zniknęły, ze zdjęciami, które zniknęły ze ścian, wszystkimi dokumentami. I następnego dnia wszyscy pracownicy biura prasowego to byli nowi ludzie. I to jest około 500 stanowisk, które zmienia się wraz z przyjściem prezydenta stanowiska jakby z klucza politycznego. Ja tylko dodam, że w twojej książce są bardzo ciekawe informacje na temat historii Białego Domu. Dowiedziałem się z niej, że Jimmy Carter, który właśnie obchodził setne urodziny i powiedział, że jego marzeniem jest dożyć przynajmniej do wyborów 5 listopada, żeby w nich zagłosować. W czasie swojej kadencji, miał jedną kadencję i trwała 4 lata, 400 filmów obejrzał w tym kinie w Białym Domu, więc na pewno był i jest kinomanem. A o fortepianie Paderewskiego to też się dowiesz, bo mieliśmy ostatnio różne z tym historie w Polsce, więc wszystko w swoim czasie. Bardzo, ale to był inny fortepian. To był inny, tak. Bardzo proszę. Dziękuję. Na pewno łatwiej jest być tutaj widzem niż dziennikarzem w Białym Domu, bo nie trzeba wrzeszczeć, żeby zadać pytanie. Także bardzo dziękuję. I chciałem zauważyć, że w tym portfolio tematyki, którą pan redaktor się zajmuje w Stanach, no z ubolewaniem stwierdzam, że nie pojawiły się napady, a chyba na początku 2021 roku można by rzec, że taki swoisty napad na Biały Dom miał miejsce. Ale już tak trochę bardziej poważnie. Wiem, że zajmuje się też pan problematyką związaną z bezpieczeństwem szeroko rozumianym. Mogę przywołać nawet pana relacje z pozyskania przez Polskę samolotów F-35, bo to myślę, że było dość ważne. A z kolei pan redaktor tak na stronie przywołał kwestię Situation Room, który niewątpliwie jest bardzo ważny dla nie tylko amerykańskiego, ale i globalnego bezpieczeństwa. Chciałem się zapytać, jakie miejsce w rankingu wszystkich pomieszczeń w Białym Domu, tych tytułowych zakamarków Białego Domu, zajmuje Situation Room, a gdyby mógł pan wymienić powiedzmy te 3 lub 5 nawet najważniejszych w pana, nazwijmy to subiektywnym, a może i obiektywnym rankingu. Dziękuję. Pomieszczeń, tak? Ciekawe pytanie, bo pan zakłada, że byłeś wszędzie. W Situation Room nie byłem, ale mam nadzieję, że będę, że niedługo będę. Jest kilka takich miejsc, które są nie tylko symboliczne, ale znaczące i ważne. Gabinet owalny, oczywiście, to jest miejsce pracy prezydenta, to jest miejsce, gdzie zapadały decyzje dotyczące wojen, pokojów. To jest miejsce, z którego prezydenci przemawiali do Amerykanów w takich momentach, jak na przykład Reagan po katastrofie Challengera, czy George Bush po zamachach z 11 września. Więc to jest serce Białego Domu. Sala wschodnia jest oczywiście znacząca, ale Situation Room, nie wiem, czy jest, nie ma chyba polskiego tłumaczenia, ja bym to powiedział, centrum operacyjne. To jest mózg urzędu prezydenta. Ja nie byłem w Situation Room, ale jeden z moich sąsiadów, który akurat w moim bloku mieszkał, pracował tam. Więc trochę mi opowiadał o tym, jak wyglądała praca. Część informacji jest dostępna publicznie. Wiadomo mniej więcej, co tam jest. Z Situation Room Urząd Prezydenta ma połączenie z 1200 miejsc na całym świecie. To są amerykańskie bazy wojskowe, to są urzędy w Stanach Zjednoczonych, to są biura Secret CIA na całym świecie, to są różnego rodzaju ministerstwa. Tam się cały czas odbywa monitorowanie tego, co na świecie się dzieje. Są monitory, to są także linie połączenia z ambasadami w Stanach Zjednoczonych. Tam także zapadają decyzje Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tam się spotyka Rada Bezpieczeństwa Narodowego. To zdjęcie, kiedy to słynne, gdzie siedzi Obama razem ze współpracownikami, z doradcami i obserwują na żywo, jak amerykańscy komandosi zabijają Osamę Bin Ladena, to jest właśnie Situation Room. To jest właśnie centrum zarządzania kryzysowego. Tam są oczywiście też pomieszczenia, w których prezydent może sobie, nie podsłuchiwany przez nikogo, specjalnie zabezpieczone, z którymś z doradców porozmawiać. Natomiast szerzej, wojsko jest integralną częścią Białego Domu. Biuro Wojskowe Białego Domu to jest jedna z najważniejszych jednostek. Oni zajmują się obsługą Air Force One, oni zajmują się obsługą helikoptera, lotami Marine One, oni zajmują się obsługą mesy, czyli restauracji, która się znajduje w Białym Domu. Oni zajmują, im podlegają kwestie organizacyjne, bezpieczeństwa, także to jest część, no jedna z kluczowych części całej organizacji, jakim jest urzędu, jakim jest Biały Dom. Bardzo. Ja chciałem cię zapytać, który z polskich polityków zrobił w czasie twojej bytności w Białym Domu najlepsze, a który najgorsze wrażenie, poza Andrzejem Dudą? Ja wolałbym trzymać się, nie odpowiadać wprost na to pytanie. Znaczy w ogóle nie odpowiadać na to pytanie, bo raz, że to jest kwestia subiektywna, dwa, no jestem dziennikarzem Radia Publicznego i wolałbym nie wchodzić w tego typu oceny. Natomiast mogę powiedzieć o tym, które wizyty były bardziej znaczące, a które były zwykłymi wizytami. Odkąd ja tam jestem, to najważniejszą chyba wizytą była wizyta Aleksandra Kwaśniewskiego. To był chyba 2004 rok. To były czasy, kiedy Bushowi bardzo zależało na tym, żeby Polska poparła wojnę w Iraku. To były czasy, w którym Europa Zachodnia była przeciwna wojnie w Iraku, a Bush i Cheney chcieli przekonać, czy media amerykańskie, Amerykanów, że Ameryka nie jest sama. Czyli że ta nowa Europa, którą reprezentowała Polska, jest z Ameryką. Więc to były czasy, kiedy Amerykanie zabiegali o polskie poparcie. Kwaśniewski miał bardzo dobre relacje z Bushem. Właśnie co roku była wizyta polskiego prezydenta. Te relacje polsko-amerykańskie były, myślę, że tak ważne, jak teraz są od wybuchu wojny na Ukrainie, jeśli chodzi o rangę dla amerykańskiej administracji. No i Kwaśniewski dostał wizytę państwową. To jest najwyższej rangi wizyta. Ja po raz pierwszy wtedy założyłem smoking, mimo że byłem tylko dziennikarzem. Ta wizyta wiąże się z, po pierwsze, z tą całą oprawą, kompanie honorowe, orkiestry, kolacja państwowa ze specjalnym menu. To odkąd ja jestem w Stanach Zjednoczonych, to była, jeśli chodzi o rangę, najważniejsza wizyta takich prezydent Stanów Zjednoczonych rocznie wydaje. Czasami to są dwie, czasami cztery wizyty, w zależności od prezydenta. Natomiast to była, odkąd ja tam jestem, jedyna wizyta o charakterze państwowym. Zresztą chyba, o ile dobrze pamiętam, to Kwaśniewski też poleciał z Bushem Air Force One i potem Marine One, żeby spotkać się z Polonią, ponieważ Bush miał walczyć o reelekcję. Ja bym chciał zaprotestować przeciwko stwierdzeniu, jestem tylko dziennikarzem, bo zwróć uwagę na fakt, że prezydenci się zmieniają po tej i po tamtej stronie oceanu, a ty tkwisz tam i jesteś teraz szefem wszystkich korespondentów, więc wydaje mi się, że nie możemy tak deprecjonować pozycji Marka Wałkuskiego w Stanach Zjednoczonych. To co, jeśli mówimy o pozycji Marka Wałkuskiego, ja myślę, że to, co ważne jest, to, co należy odnotować, to pozycja generalnie mediów w Białym Domu, dziennikarzy w Białym Domu, niezależność dziennikarzy i to, że Urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych, z drobnymi wyjątkami, bardzo poważnie traktuje i bardzo serio traktuje dziennikarzy. Nawet ci, którzy się awanturują czasami podczas briefingów prasowych, czy zadają pytania, powiedzmy, bardzo prowokacyjne, są traktowani tak samo jak pozostali. I to jest coś wyjątkowego, co ja w swojej karierze, to jest dla mnie niesamowitą przygodą i niesamowitym zaszczytem, że wśród tych ludzi właśnie w takim miejscu jestem. To na zakończenie, bo już rozmawiamy dwie godziny prawie, a jeszcze przed tobą podpisywanie, uściski dłoni, pewne wyznania miłości fanek i fanów. Chciałem cię zapytać, bo dla nas to jest ogromny powód do dumy dla Polskiego Radia i na stu Przemyśliwieckiej także w szczególności, bo stąd wyruszyłeś za ocean. No trzeba to podkreślić, że jesteś szefem tego Stowarzyszenia Dziennikarzy Zagranicznych, akredytowanych przy Białym Domu, tego tam w tym poolu prasowym, i że to jest pierwsze takie wyróżnienie dla Polaka, prawda? To znaczy nie było takiego Wałkuskiego nigdy wcześniej tam. Nie było, to jest przyjemne dla mnie. To jest tak, że mam takie poczucie, że to co robię i firma, którą reprezentuję, jest w jakiś sposób doceniana także przez amerykańskich kolegów. Wyjaśnijmy, ja nie jestem przewodniczącym wszystkich dziennikarzy zagranicznych w Waszyngtonie czy w Białym Domu. Ja jestem przewodniczącym takiej grupy, White House Foreign Press Group, która powstała kilkanaście lat temu, która skupia tych dziennikarzy, którzy są na stałe w Białym Domu, którzy są bezpośrednio przy prezydencie Stanów Zjednoczonych. Więc samo członkostwo w tej grupie, w momencie, w którym zostałem przyjęty do tej grupy, to już było bardzo dużym osiągnięciem. No i tak, to jest satysfakcja i to jest też frajda, kiedy... Ale także zawodowo to jest niesamowite, dlatego że ja mam takie poczucie, że dzięki temu, że ja tam jestem, będę... Nie to, że będę nieskromny, tylko jakby nie do końca... Ja sobie kiedyś nawet to zdawałem z tego sprawę. Zanim stałem się członkiem tej grupy, to i zanim zacząłem tam być na co dzień obecny w Białym Domu, to żeby uzyskać komentarz amerykańskich władz na temat sytuacji w Polsce, to musieliśmy pisać e-maile do Departamentu Stanu, albo gdzieś tam iść na briefing. Może uda się zadać pytanie, może nie. Czekaliśmy, aż zadadzą to pytanie amerykańscy dziennikarze. Ja w tej chwili mogę zadawać pytanie regularnie o Polskę, Ukrainę, o Europę na briefingach Białego Domu. Mogę wieczorem wysłać SMS-a do osoby z Białego Domu, która może mi w imieniu Białego Domu odpowiedzieć na pytanie, jeśli coś się nagle dzieje. Szczególnie jest to, mogę zadawać Bidenowi pytanie, które odpowiada na te pytania, więc tematyka związana z Polską, z Europą Środkowo-Wschodnią, bo jestem jedynym też dziennikarzem z Europy Środkowo-Wschodniej, jest bardziej obecna w Białym Domu. Tak nieskromnie. Nie po to mówiłem. Chociaż robisz tam zawrotną karierę, chociaż w każdym barze Ameryki cię poznają, chociaż jesteś na co dzień w miejscu, w którym zapadają najważniejsze dla świata decyzje, chociaż, czego można się dowiedzieć z twojej książki, Biden z Putinem o tobie rozmawiają. To był żart. Znaczy, nie wiem tak naprawdę, czy to był żart, ale rzeczywiście Biden kiedyś, to było jeszcze przed wojną, przed wybuchem wojny na Ukrainie, zanim przed inwazją Rosji. Biden odbył rozmowę telefoniczną z Putinem. Właśnie z Situation Room, o którym wspominaliśmy. To zabawna sytuacja była, bo jak zwykle czekaliśmy na niego w grupie dziennikarzy. Niedługo po tej rozmowie, kiedy wychodził z gabinetu owalnego i szedł do Marine One, nie wiedzieliśmy się, czy zatrzyma się, czy nie. Tym razem okazało się, że idzie w naszą stronę. No i jak zwykle zaczęliśmy wykrzykiwać pytania, nie czekając na to, aż sam coś powie. Ja oczywiście o rozmowę z Putinem zapytałem Bidena, co osiągnął podczas tej rozmowy z Putinem, co udało mu się osiągnąć. Na co Biden tak spojrzał na mnie, pokazał palcem, mówi, rozmawialiśmy o tobie, dużo o tobie pytał, dużo o ciebie pytał. Ja już tak mnie to zaskoczyło, wmurowało mnie w ziemię, także nawet nie byłem w stanie zadać kolejnego pytania. Potem Biden odpowiedział na moje pytanie, więc odebrałem to jako żart. Tym bardziej, że Bidenowi zdarzają się takie dziwne wypowiedzi. Ale potem sobie pomyślałem, że może coś w tym było. Nie tyle, że rozmawiali o mnie, ale dosłownie kilka dni wcześniej, jak Biden odlatywał Marine One na weekend do swojego domu rodzinnego w Wilmington, ja Bidena zapytałem, Putin powiedział coś takiego, miał taką wypowiedź o czerwonej linii. Że Ameryka, że Biden nie powinien przekraczać rosyjskiej czerwonej linii. Ja zapytałem Bidena, jaki jest jego stosunek, czy on będzie przestrzegał czerwonych linii wyznaczonych przez Putina. I Biden odpowiedział, nie przestrzegam żadnych czerwonych linii, niczyich czerwonych linii. I to było w Reutersie, to było w New York Timesie, to wszystkie media tę wypowiedź Bidena relacjonowały. Więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby, nie tyle o mnie, bo to nie sądzę, natomiast gdyby o samej tej wypowiedzi Bidena z Putinem rozmawiał, dlaczego nie? Słuchaj, jest tutaj z nami na sali inny nasz wspaniały kolega Ernest Zosnik, który przez lata był korespondentem w Moskwie. Może ma jeszcze jakieś kontakty, sprawdzimy to w drugim obozie. Sprawdzi. A teraz skończę moje wyznanie. Chociaż słyszymy cię codziennie na antenach Polskiego Radia, także u nas, to chciałbym, żebyś to wiedział, bo to jest ważne. Jesteśmy z ciebie bardzo dumni, tęsknimy i bardzo cię kochamy. Marek Wałkowski był naszym gościem. Bardzo państwu dziękujemy. Wysłuchaliśmy retransmisji spotkania z Markiem Wałkuskim, które wczoraj odbyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wydarzenie, którego gospodarzem był Michał Nogaś, zorganizowano z okazji publikacji najnowszej książki korespondenta Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych, zatytułowanej Zakamarki Białego Domu. Autopromocja. Przypadkowe spotkanie. Korespondencja. Zaangażowanie w sieci. I? Daniel Gladtauer, napisz do mnie. I czy możliwa jest kontynuacja w realu? Drogi Leo, kiedy nie pisze pan do mnie przez 3 dni, dziwię się. Ach. Droga Emi, nie opowiedzieliśmy sobie jeszcze niczego z naszego życia. Ona Wiktoria Grodecka, ja on Arkadiusz Brykalski oraz Piotr.